बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने समुच्चय कहा, तभी तो अर्जुन कहता है कि हमको आप जो है कर्म में क्यों लगा रहे। यदि उसको समझ में आया होता तो कर्म में कैसे लगा रहे हैं ये बात अर्जुन नहीं कहता। पर प्रश्न ये है कि अर्जुन का प्रश्न इस प्रकार मान भी ले तो भगवान ने उसको उत्तर देना था ना कि मैंने तो समुच्चय कहा था, तुम ऐसा प्रश्न कैसे करते हो, तो भगवान ने तो ऐसा कहा नहीं, तो प्रश्न प्रतिपजन का विरोध हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने अपने प्रस्तावना भाष्य में कहा है कि ज्ञान कर्म समुच्चय से ही मोक्ष होता है, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता। पर यहाँ इनको कहना पड़ा क्योंकि जो है भगवान ने जब कह दिया ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, तो इनको कहना पड़ा कि सन्यासी के लिए वो वैदिक कर्म का समुच्चय सन्यासी के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए, गृहस्थ को तो बिना उस पे जो है वह मोक्ष हो नहीं सकता है, पर सन्यासी के लिए नहीं है। तो अपने अर्थ बदलना पड़ा इनको, ये दो बात है। ये दो बातों को ध्यान में रखो, ये बात समझ, थोड़ी सी टीका छूट गई है उसको ले लें। देखिए ये तो प्रथम तो तत्र से ले लिया था ना, हाँ, तो ये ले लिया तृतीय अध्याय सप्तम में, पूर्वा पर विरोधम स्फोरेतुम संबंध ग्रंथोक्तम अनुबदन। पूर्वा पर विरोध को स्पष्ट करने के लिए संबंध ग्रंथ में जो वृत्तिकार ने कहा था उसका अनुवाद किया भाष्यकार भगवान ने कि तत्र संबंध ग्रंथे तावत सर्वेषाम आत्मानाम ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्रे निरूपितो अर्थ। पर किया वृत्ति सप्तम्या, माने तत्र जो है ना, तत्र क्या हुआ, परकीया वृत्ति, परकीया माने वृत्तिकार की वृत्ति, तो परकीया वृत्ति ये सप्तम्या समुल्लिख्यते। संबंध ग्रंथे तावद अयम अर्थ उक्त इति संबंध, संबंध ग्रंथ में उन्होंने ये बात कही, तमेव अर्थम विषयते, इसी अर्थ को जो है विस्तार किया कि सर्वेषाम जो है वो कहा ना, सर्वेषाम आश्रमिणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्रे निरूपितो अर्थ। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञानादेव केवलात् कैवल्यम इत्यस्मिन् अर्थे शास्त्रस्य पर्यवसानान् न समुच्चयो विवक्षितः तत्र इत्याशंका। यदि कोई शंका करे कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, इसी में शास्त्र की परिसमाप्ति है, इसलिए समुच्चय जो है गीता शास्त्र का विवक्षित अर्थ नहीं हो सकता है, ऐसी यदि शंका कोई करे तो उसके लिए उन्होंने क्या उत्तर वहां दिया, पुनर्विशेषितम च यावत् जीव श्रुति चोदितानि कर्माणि। श्रुति जब कहती है यार जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, तो श्रुति के द्वारा कहे हुए कर्म को छोड़ करके परित्यज्य केवला देव ज्ञानान मोक्ष प्राप्यते इति एतदेकान्ते नैव प्रतिषेधम्। केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होगा इस बात को अत्यंत जो है उन्होंने निषेध कर दिया। ठीक है, देखिए उक्त गीतार्थो वृत्तिकारैरेव कर्म त्याग आयोगेन विशेषितत्वा न अविवक्षितो अलम भौतुम उत्सहते। कहते ये गीतार्थ जो है वृत्तिकार के द्वारा ही कर्म त्याग अयोगेन विशेषितत्वा, कर्म त्याग किया ही नहीं जा सकता, इस रूप में विशेषित होने के कारण न अविवक्षितो अलम भवितुम उत्सहति। इसलिए अविवक्षित तो नहीं हो सकता ना। आगे कहेंगे कि वो हमको वहाँ पर विवक्षित नहीं था, लेकिन जिसलिए वृत्तिकार ने स्वयं कहा है तो अपनी कही हुई बात को काटना, यह जो है इसमें नहीं कह सकते हैं कि वो हमको विवक्षित नहीं था। अरे आपको विवक्षित नहीं था तो आपने कहा क्यों? आपको ये बात विवक्षित नहीं थी तो वहाँ पर कहा क्यों? इसी बात को कहते हैं न अविवक्षितो अलम भवितुम उत्साहते तथा च श्रोतानि कर्माणि त्यक्त्वा ज्ञानादेव केवलान् मुक्तिर्भवति इति एतद् मतम् नियमेनैव यावत् जीवश्रुतिभिर् विप्रतिषिद्धत्वात् न अभ्युपगन्तुम् उचितम् इत्यर्थः। अब ऐसे श्रौत कर्म जो है छोड़ करके ज्ञानादेव केवलान् मुक्तिर्भवति, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, यह मत नियमे नहीं हुआ, इसका संबंध किसे जाएगा? न अभ्युपगन्तुम् उचितम्, वह नियम पूर्वक इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता है? यावत् जीव श्रुति फिर विप्रतिषिद्धत्वात्, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात् इस श्रुति के द्वारा विप्रतिषिद्ध होने के कारण न अभ्युपगन्तुम् उचितम्, स्वीकार करना उचित नहीं। किसका स्वीकार करना उचित नहीं है? कोई श्रोतानि कर्माणि त्यक्त्वा ज्ञानादेव केवलान् मुक्तिर्भवति इति एतन् मतम्, इस मत को नियमेनैव अभ्युपगन्तुम् न उचितम्, ये नियम पूर्वक इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभी तो कोई कहे कि भले न स्वीकार करो पर तथापि कथम मिथो विरोध थी, ये बताओ कि वो परस्पर विरोध कैसे हुआ उनके वाक्य में, ये बात तो बताओ। ऐसी आशंका करके कहते हैं, वहां कहा ना यह तू आश्रम विकल्पम दर्शयता, यहाँ उन्होंने बदल दिया। जब इसका अर्थ करने लगे ना कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन, तो यहाँ पर आश्रम विकल्प कर दिया कि सन्यासी के लिए तो कर्म त्याग हो, उसको केवल ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा और गृहस्थ को नहीं। तो ई आश्रम विकल्पम दर्शयता यावत् जीव श्रुति चोदिता नामेव कर्मणाम परित्याग उक्त, सन्यासी के लिए उस कर्म का परित्याग यहाँ पर कह दिया, जिसको वहां पर कहा था यावत् जीव श्रुति के कारण कोई तो त्याग इसका कर नहीं सकता, उसी को यहाँ पर परित्याग स्वीकार कर दिया। थोड़ी टीका लीजिए कि प्रथमतो ही संबंध ग्रंथे समुच्चयो गीता प्रतिपाद्यत्वेन प्रतिकृता प्रतिज्ञाता, पहले अपने प्रस्तावना ग्रंथ में वृत्तिकार ने प्रतिज्ञा किया कि समुच्चयो गीता प्रतिपाद्यत्वेन, समुच्चय जो है ज्ञान कर्म का समुच्चय, ये गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। और श्रौत कर्म परित्यागस्य श्रुति विरोधादेव न संभवति, और श्रौत कर्म का परित्याग जो है हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यावत् जीवादि श्रुति का विरोध हो जाएगा इत्युक्त। और तृतीयाध्याय आरंभे, और तृतीय अध्याय के आरंभ में क्या कह दिया उन्होंने? पुनः सन्यासी नाम ज्ञान निष्ठा, सन्यासी के लिए तो ज्ञान निष्ठा कह दिया, और कर्मिणाम कर्म निष्ठा, कर्मी के लिए कर्म निष्ठा इति आश्रम विभागम अभिदत्ता, यहाँ पर आश्रम विभाग कर दिया। तो आश्रम विभाग का कथन करते हुए पूर्व प्रतिषिद्ध कर्म त्याग अभ्युप गमात मिथो विरोधो दर्शित स्यात्। तो पूर्व जो प्रतिषिद्ध कर्म त्याग है उसको स्वीकार कर लेना सन्यासी के लिए ये परस्पर विरोध जो है हो जाता है। यदि कोई कहे कि भाई यहाँ पर वृत्तिकार का क्या दोष है, वृत्तिकार का दोष दोष नहीं है, भगवान ने वैसे कह दिया तो वृत्तिकार को ऐसा कहने पड़ेगा है? भगवान ने जब वैसा कह दिया कि ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम, तो अब जैसा लिखा रहेगा अर्थ तो वैसे करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर प्रश्न उठाते ननु यथा भगवता प्रतिपादितम तथैव वृत्तिकृता व्याख्यातम, जैसे भगवान ने प्रतिपादित किया उसी प्रकार वृत्तिकार ने विभाग किया। इति न तस्य अपराधो अस्ति इत्याशंक्य, कहते उनका अपराध नहीं है वृत्तिकार का। तब उसका उत्तर भाष्यकार भगवान ने दिया, कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय क्रियात, भगवान ये बताओ भगवान के ऊपर कैसे आरोप करते हो, ऐसा विरुद्ध अर्थ जो है वह अर्जुन के लिए भगवान उपदेश करेंगे क्या? विरुद्ध अर्थ का उपदेश भगवान जो है नहीं कर सकते हैं। नहीं यह भगवान विरुद्धम अर्थम अभिधत्ति, भगवान जो है पहले दूसरी बात कहे हो यहाँ पर दूसरी बात कह दें। पहले तो भगवान ने उपदेश किया हो कि ज्ञान कर्म का समुच्चय, वो इसीलिए कहते हैं ना कि वहाँ पर ऐसा थे भीता सांख्य बुद्धिर योगी इमाम श्रोणो, और एक ही साथ जो है ज्ञान भी आ जाता है और कर्म भी आ जाता है। तो ज्ञान कर्म का समुच्चय भगवान ने पहले उसमें कहा था, तो कहो कहते हैं ना ना न ही, क्या पाठ है न ही है ना, हमारे में हो गया है, दोनों हो गए न ही भगवान विरुद्धम अर्थम अभिधत्ते, भगवान यहाँ पर विरुद्ध अर्थ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर्वज्ञस्य परमात्मस्य विरुद्धार्थत्व बाधित्व आयोगा, जो सर्वज्ञ है जो परम आप्त पुरुष है, भगवान परम आप्त पुरुष है कि नहीं, कभी झूठ बोलते हैं? कृष्ण ने कभी झूठ बोला? झूठ नहीं बोला, लोगों को झूठ मानते हैं। वो तो आपके पुरुष है, आपके पुरुष कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। आपके पुरुष नहीं झूठ बोली, वो समझने वाले। भगवान ने तो कहा मैंने ही माखन खाया। मैंने ही मक्खन खाया, पर जो है वह अब समझने वाले जो है नहीं समझ पाए। दूसरी चीज जो है ये है कि भगवान ने कहा कि मैं कैसे मकर कर सकता हूं, भाई जो है जो इस सत्ता में मक्खन को अस्तित्व मिल रहा है वो सत्ता मक्खन को कैसे खा सकता है? जिस सत्ता मक्खन को अस्तित्व प्रदान कर रही है वह मक्खन को कैसे खाएगी? इसलिए ब्रह्म किसी जो है जगत को नहीं खाता, ब्रह्म का ज्ञान उसको खाता है। इसलिए भगवान तो अधिष्ठान रूप है, वो खा नहीं सकता, वो सबको सत्ता दे रहा है, इसलिए भी नहीं खाया उन्होंने। तो भगवान तो सत्य ही बोलते हैं, वो आप्त पुरुष है, झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए कहते हैं कि सर्वज्ञस्य परमाप्तस्य, जो परमाप्त है और सर्वज्ञ है उसको विरुद्धार्थ बाधित्व अयोगात्, वो विरुद्ध अर्थ बोल देगा अर्जुन के लिए, ये बात नहीं हो सकती है। बाधित तो अच्छा, किंतु तद अभिप्राय परिज्ञानादेव नहीं कहा चला गया आयोगा। इसलिए भगवान तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पर तद अभिप्राय परिज्ञानादेव व्याख्यातुर विरुद्धार्थ बाधिता। हाँ, भगवान के अभिप्राय को वृत्तिकार नहीं समझे, जब हम उसका अभिप्राय नहीं समझते भगवान के कहने का, तब कहते भगवान जो है वो ऐसा बोल दिए विरुद्ध, भगवान थोड़ो विरुद्ध बोल। पर भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण है तद अभिप्राय अपरिज्ञानादेव, भगवान के अभिप्राय को न जानने से ही व्याख्यातुर विरुद्धार्थ बाधिता। व्याख्याता जो है विरुद्धार्थ बोल दिया कि भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने नहीं कहा। अच्छा कहते भाई देखो ऐसी बात है, मान लिए भगवान विरुद्ध अर्थ नहीं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, भगवान आप्त पुरुष है, पर श्रोता जो है वो विरुद्ध समझ लिया तब क्या करे? श्रोता तो विरुद्ध समझ सकता है, इसी को उठाते हैं भगवतो विरुद्धार्थ बाधित्वा भावे भी। भगवान का विरुद्ध अर्थ नहीं कर सकते भगवान, पर श्रोतुर विरुद्धार्थ प्रतिपत्तिम प्रतीत्य। अब श्रोता विरुद्ध अर्थ जो है वह ग्रहण कर लिया, अब ऐसा देख करके वृत्तिकार जो है वह व्याचक्षाणो वृत्तिकारो नापराध। अब श्रोता यदि गलत अर्थ जो है समझ लिया और वैसा कहता है तो उसका व्याख्यान करने वाला क्या करे? अब श्रोता में गलत अर्थ है तो गलत अर्थ का तो व्याख्यान करेगा वो, इसलिए वृत्तिकार का कोई अपराध नहीं है। न अपराध्यति इति आशंका, ऐसी आशंका करके इसका उत्तर दिया भाष्यकार भगवान ने, श्रोता व कथम विरुद्धम अर्थम अवधारे। अर्जुन जैसा श्रोता विरुद्ध अर्थ को कैसे धारित कर लेगा भाई? अर्जुनो ही श्रोता सोपि बुद्धिपूर्वकारी। अर्जुन जो है श्रोता है और बड़ा बुद्धिमान है। देखो जो है वह पहले कितना उपदेश भगवान को ही दे डाला वो, ऐसा बुद्धिमान है। और सोपि बुद्धिपूर्वकारी भगवत उक्तमेव अवधारयन्। भगवान जो कहेंगे उसको खूब ध्यान से सुनता है, क्योंकि अधिकारी खूब ध्यान से सुनता है। अर्जुन की समस्या है इसलिए ध्यान से सुनेगा वो, ऐसा नहीं उपेक्षा से सुनेगा। जो उपेक्षा से सुनेगा वो अर्थ का अवधारण नहीं कर पाएगा। पर अर्जुन तो यहाँ पर अर्जुन की समस्या है, तो जिसकी जो समस्या रहती है उस विषय में वो बहुत ध्यान से सुनता है। अपनी बात आप कितने ध्यान से सुनते हैं? शास्त्र की बात भले ही न सुने, अपनी बात आप कितने ध्यान से सुनते हैं? आप मान लीजिए बाहर खड़े हैं दीवार के पास में और अंदर आपके गुरुजी आपके विषय में कुछ बात किसी से कह रहे हैं, तो आप कैसा सुनते हैं? जो अक्षर नहीं सुनते उसको भी जोड़ लेते हैं, कान एकदम सावधान हो जाता है, मन एकदम सावधान हो जाता है, तन में होता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ये जो वेदांत है ये आपकी बात है, ये दूसरे की बात नहीं है, क्योंकि आत्मविषयक बात है तो आपकी बात है। तो आपकी बात है जब तक उस प्रकार आप नहीं सुनेंगे उसको, अपनी बात जैसे सुनी जाती है इसी रूप में वेदांत सुना जाता है, और ऐसी सावधानी से नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा? इसलिए आपकी बात है। तो अर्जुन बताओ जो है अपनी बात को कैसे जो है वह इस प्रकार जो है वह असावधानी से सुनेगा, असावधानी से नहीं सुन सकता। अर्जुनो ही श्रोता सोपि बुद्धिपूर्वकारी भगवदुक्तमेव अवधारय। भगवान जो करे उसी का निर्णय उसके अंदर होगा। न विरुद्धम अर्थम अवधारय तुम अर्ति, विरुद्ध अर्थ अवधारण निश्चय करने की योग्य अर्जुन भी नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तथा राम की गूढ़, तो दोनों ज्ञान निधि क्या है कि श्रोत वक्ता तो ज्ञान निधि ही है, भगवान जैसा है ज्ञान निधि, और श्रोता ज्ञान को ही निधि समझ रहा है, उसे दूसरी कोई निधि वो नहीं चाहता है। वो ये जो भगवान का उपदेश है इसी को निधि समझ लिया है अपने जीवन, तब उससे प्रमाद कैसे होगा, तो उसे प्रमाद नहीं हो सकता। तथा तो परस्य विरुद्धार्थ बाधित, इसलिए वृत्तिकार ही जो है विरुद्ध बात बोल रहे हैं, न भगवान विरुद्ध अर्थ बोल सकते हैं न अर्जुन विरुद्ध अर्थ समझ सकता है। अब विरोधम परिहरन आशंक थे, विरोध का जो है परिहार करते हुए आशंका करते हैं। तत्र एतत् स्याद् गृहस्थानामेव श्रौत कर्म परित्यागेन केवलादेव ज्ञानान् मोक्ष प्रतिषिध्यते, न तो आश्रमांतराणाम् इति एतत् अपि पूर्वोत्तर विरुद्धमेव। यदि कहो कि भाई वृत्तिकार का कहीं दोष नहीं है, पर वृत्तिकार की बात को तुम नहीं समझ रहे हो ना, भगवान का भी दोष नहीं है, अर्जुन का भी दोष नहीं है, वृत्तिकार का भी दोष नहीं है, पर दोष तुम्हारा है। वृत्तिकार के आशय को तुमने समझा नहीं, इसलिए तुम इस प्रकार की बात कह रहे हो। अभी वृत्तिकार का क्या आशय था जो हमने नहीं समझा, सिद्धांति हो गया और विद्या। तुम जो है वृत्तिकार के आशय को नहीं समझे, क्या आशय था वृत्तिकार, वृत्तिकार का आशय ये था कि गृहस्थेद श्रोत कर्म का परित्याग करके केवल ज्ञान संपादन करेगा तो उसको मोक्ष नहीं होगा। ये वृत्तिकार का आशय था, वृत्तिकार का आशय ये था कि गृहस्थ यदि शोध कर्म का परित्याग करके केवल ज्ञान का संपादन करेगा तो केवल ज्ञान से उसको मोक्ष नहीं हो सकता। अब तुम समझ नहीं रहे हो उस बात को, अब तुम कह रहे हो कि वृत्तिकार ने कह दिया कि कोई भी कर्म छोड़ देगा तो उसको ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, ऐसा जो है वो वृत्तिकार को तत्र एतत् स्यात्, ऐसा हो सकता है कि गृहस्थानामेव श्रौत कर्म परित्यागेन केवलादेव ज्ञानान् मोक्ष प्रतिषिध्यते, कि वृत्तिकार जो है वह गृहस्थों को ही श्रौत कर्म परित्याग के द्वारा केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होगा इसका प्रतिषेध कर रहे हैं। वहां पर कहां पर भूमिका में, न तो आश्रमांतराणाम, दूसरे आश्रम वाले को ऐसा प्रतिषेध उन्होंने नहीं किया, पर गृहस्थ को इस प्रकार का चेतावनी दिया। तद अभी पूर्वोत्तर विरुद्ध देखा, अच्छा ऐसी तुम्हारी बात मान लेंगे तो भी पूर्वोत्तर का जो है वह विरोध हो जाता है वृत्तिकार की जो है वह भाषा। थोड़ी टीका देखिएगा, संबंध ग्रंथे ही वृत्तिकार से एतद अभिप्रेत, संबंध ग्रंथ में वृत्तिकार का ऐसा अभिप्राय था कि गृहस्थानामेव सताम, कोई गृहस्थ में ही है अभी परिपक्व ज्ञान मंतरेण, अब उसको अभी परिपक्व ज्ञान हुआ भी नहीं, जनक के समान परिपक्व ज्ञान उसको हुआ ही नहीं, तो यावत जीव श्रुति चोदित अग्निहोत्रादि त्यागे न, और इधर परिपक्व ज्ञान उसको हुआ नहीं और कर्म का त्याग कर दिया, और श्रुति कहती यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र करे। तो ये कहा हुआ जो श्रुति के द्वारा अग्निहोत्र आदि त्यागे न, उसका त्याग कर देने से केवला देव आपातिकाद आत्मज्ञान, केवल उसको आपातिक ज्ञान है, शास्त्र पढ़ लिया अपने को ज्ञानी समझ लिया, तो ऐसे ज्ञान से मोक्षम मोक्षम अपेक्षा अपेक्षमाणा नाम, ऐसे ज्ञान से जो मोक्ष की अपेक्षा करते हैं उनके लिए वृत्तिकार ने कहा कि यावत जीवादि शास्त्रे असो निषिध्यते, यावत जीवादि शास्त्र से ये तुम्हारी बात का निषेध है, न तो स्वरूपेण कर्म त्याग ज्ञानान मोक्षो व निषेध। उनको ये इष्ट नहीं है कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है या कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं उनको अभिष्ट था, उनको डरा दिया, उनको डरा दिया कि तुम जो है आपात ज्ञान को लेकर के और कर्म का त्याग कर दोगे अपने को ज्ञानी मान करके तो तुमको मोक्ष कभी हो नहीं सकता है, तो ये वृत्तिकार का आशय था और तुमने आशय समझा नहीं, अब नहीं समझ करके तुमने कहा वृत्तिकार की बातें आपस में विरुद्ध है। भाई किसी प्रसंग में कोई बात कही जाती है तो जिसलिए जो है बात कहते हैं वही उसका अर्थ होता है, तो वृत्तिकार का आशय ये था और तुमने उस आशय को कहा नहीं समझा नहीं और तुमने कह दिया कि वृत्तिकार जो है पहले तो कह दिए कि जो है ज्ञान कर्म समुच्चय और अब जो है वह आश्रम जो है उनके आधार पर जो है समुच्चय को त्याग, इसलिए वृत्तिकार में कोई दोष नहीं। अजगा तृतीय अध्याय में क्या कहा उन्होंने प्रस्तावना में, मान लो ये कहा था तृतीय पुनराध्याय कर्म त्यागी नाम गृहस्थेभ्यो व्यतिरिक्ता नामेव, तृतीय में कहा ज्ञान योगेन संख्या नाम, तो कर्म परित्यागी नाम गृहस्थेभ्यो व्यतिरिक्ता नाम, गृहस्थ से अलग जो सन्यासी है वो कर्म परित्याग किया है तो उसको केवलाद आत्मज्ञान मोक्षो विवक्षते, केवल आत्मज्ञान से उसको मोक्ष हो जाएगा। अतो भिन्न विषयत्वात् निषेधाभ्य अभ्यनुज्ञेयो, इसलिए निषेध का विषय दूसरा है और स्वीकृति का विषय दूसरा है, निषेध का विषय गृहस्थी है, स्वीकृति का विषय सन्यासी, निषेध का विषय गृहस्थी है और स्वीकृति का विषय सन्यासी है, इसलिए कहा निषेध और अभ्यनु का ज्ञान योर न विरोधाशंका, इत्यर्थ दोनों का विषय अलग अलग है, विरोध कहाँ हो गया, तो तुम वृत्तिकार की बात समझे नहीं इसलिए तुमको भ्रम हो गया। कहते अच्छा ऐसा मान भी लो तो भी विरोध है, ऐसा हम मान भी ले तो भी विरोध है, विधान करेन विरोधम दर्शेन उत्तर महा, इसका उत्तर सिद्धांति देता है कि तो भी विरोध है। कहा कैसे विरोध है, कहते एतद भी पूर्वोत्तर विरुद्धमेव, ये बात भी तुम्हारी जो है पूर्व उत्तर का विरोध है, वो कहता कथम कैसे विरोध है, पहले तो तुमने कहा क्या कहा था सर्वाश्रमिणाम, वहां पर तो ये नहीं कहा था कि गृहस्थ आश्रम के लिए, वहां पर कहा था सर्वाश्रमिणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चय हो गीता शास्त्रे निश्चितो अर्थः, वहाँ पर तुमने क्या शब्द का प्रयोग किया था सभी आश्रमियों का ज्ञान कर्मणो समुच्चय हो, ज्ञान कर्म का समुच्चय ये गीता शास्त्रे निश्चितो अर्थ इति प्रतिपादय प्रतिज्ञाय, ये तुमने प्रतिज्ञा किया था, ये कथम तद विरुद्धम, यहाँ पर उसके विरुद्ध कैसे बोल दिया केवला देव ज्ञानान मोक्षम ब्रूयात आश्रमान्तराण, सन्यासी को केवल ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा, ये तुमने कैसी कर दी। इसकी थोड़ी टीका ले ले तो आगे बढ़े। श्रौतम कर्म गृहस्थानाम अवश्यम अनुष्ठेयम् इति अनेन अभिप्रायेण तेषां केवल आत्मज्ञानान् मोक्षो निषिध्यते। वो कहते हुए श्रौत कर्म गृहस्थ को अवश्य कर्तव्य है, इस अभिप्राय से उनको केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता, ये बात कही गई। न तो गृहस्थानां ज्ञान मात्रायत्तम मोक्षम प्रतिषिध्य अन्येषां केवल ज्ञानाधीनो मोक्षो विवक्षति आश्रमांतराणाम। अब तुम कहते हो कि गृहस्थ के लिए तो तुमने ये कहा कि हमने ये नहीं कहा न तो गृहस्थानां ज्ञान मात्रायत्तम मोक्षम। गृहस्थ को जो है जो ज्ञान मात्र से प्राप्त होने वाला मोक्ष है उसका हमने प्रतिषेध करके दूसरों को केवल ज्ञानाधीन मोक्ष जो है हम नहीं कह रहे। लेकिन ऊपर से समझ ली तभी पंक्ति लगे। अब वो फिर कहता कहा तुम अभी तो कह रहे हो कि हमने गृहस्थ के लिए वो बात कही थी। कहा वो तो कहा था हमने, वो वैदिक कर्म के विषय में कहा था। स्मार्ट कर्म तो सन्यासी को भी करना पड़ेगा, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय तो सन्यासी को भी रहेगा। तो ज्ञान कर्म समुच्चय की बात जो हमने कही वह स्मार्ट कर्म को लेकर के कहा, और वैदिक कर्म का जो है के साथ समुच्चय और त्याग की बात जो थी वो गृहस्थ और सन्यासी को लेकर के हमने कहा। स्मार्त कर्म तो जो है ही है, स्मृतियां सब स्मृतियां बोलती है सन्यासी को इतने बार हाथ धोना चाहिए, इतने बार जो है वह पैर में मिट्टी लगानी चाहिए, सात घर भिक्षा मांगनी चाहिए, इस समय भिक्षा मांगने जाना चाहिए, सब स्मार्त कर्म तो है ही है। वो तो चारों आश्रमों के लिए कर्म है। अब वो देखिए कैसी बात कर रहा, वो बक्षी का कहना है देखो पहले तो उत्तर दे दिया कि तुमने मेरी बात नहीं समझी। मैंने गृहस्थ को जो है ये बात कही थी कि आपात ज्ञान से जो है यदि तुम जो है वह कर्म को छोड़ दोगे वैदिक कर्म को तो तुमको मोक्ष केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता, तो ये हमने गृहस्थ को कहा था। और यहां हमने कहा कि सन्यासी को केवल ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, गृहस्थ को नहीं होगा। कहा कि फिर जब ज्ञान के केवल ज्ञान से सन्यासी को हो जाएगा तो केवल ज्ञान से किसी को हो जाएगा, और फिर वहां पर ज्ञान कर्म समुच्चय कैसे कहा। का ज्ञान कर्म समुच्चय इसलिए कहा कि खाली वैदिक कर्म की बात अलग है, स्मार्त कर्म तो सन्यासी के साथ भी है। स्मार्त कर्म सन्यासी के साथ भी है तो स्मार्त कर्म को लेकर के हमने ज्ञान कर्म का समुच्चय कर दिया था, और वैदिक कर्म को लेकर के केवल ज्ञान की बात जो कही थी वो गृहस्थ के लिए। वहां केवल ज्ञान स्मार्त कर्म को ध्यान स्मार्त कर्म के तरफ दृष्टि न रख करके हमने कह दिया, क्योंकि वहां वैदिक कर्म का महत्व तो बताना था तो इसलिए स्मार्त कर्म के तरफ दृष्टि नहीं रखा। तो स्मार्त कर्म करने पर भी वैदिक कर्म को यदि गृहस्थ छोड़ देगा तो उसको ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, तो हमारी बात में कहां विरोध है। पता समुच्चय तो है ही है क्योंकि स्मार्त कर्म तो सन्यासी भी करेगा। हमारे तुम झट हमारी गलती जो निकाल रहे हो इतने कमजोर थोड़े हैं हमारे हाँ इतने कमजोर नहीं है ये। तो अब देखिए अब लगाइए कि कहाँ चला गया। श्रौतम कर्म गृहस्थानाम अवश्यम अनुष्ठेयम इति अनेन अभिप्रायेण तेषां केवलात् आत्मज्ञानान् मोक्षो निषिध्यते। सौत कर्म गृहस्थ को अवश्य जो है वह करना चाहिए, इसलिए हमने केवल ज्ञान से मोक्ष का उसको निषेध किया। लेकिन न तो गृहस्थान, हाँ गृहस्थान ऐसा मान गृहस्थान, न तो गृहस्थान ज्ञान मात्रा यत्तम मोक्षम प्रतिषिध्य। अब गृहस्थों को जो ज्ञान मात्रायत जो मोक्ष था उसका हमने गृहस्थ के लिए प्रतिषेध कर दिया। अन्य शाम केवल ज्ञानाधीनो मोक्षम विवक्षते, आश्रमांतराणाम अपि। यदि कहो कि फिर गृहस्थ के लिए निषेध कर दिया तो दूसरों को कैसे तुमने कह दिया कि केवल ज्ञान से मोक्ष होगा, मैंने सन्यासी को कैसे कह दिया, तो कहते ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, फिर भी तुम गलत समझ रहे हो। क्या नहीं कह रहे हो? अरे आश्रमांतराणाम अपि स्मार्तेन कर्मणा समझ किया, फिर दूसरे आश्रम वालों को भी स्मार्त कर्म से समझे तो हम स्वीकार कर रहे हैं ना? दूसरे आश्रम वालों को स्मार्त कर्म से समुच्चय है, तो स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होगा। और लेकिन गृहस्थ को वैदिक कर्म स्मार्त कर्म दोनों का समुच्चय रहेगा, क्योंकि गृहस्थ वैदिक कर्म नहीं छोड़ सकता, इसलिए गृहस्थ को वैदिक कर्म और स्मार्त कर्म दोनों का समुच्चय रहेगा। ये मेरे कहने तो समुच्चय जो है, हम समुच्चय की बात जो कह रहे हैं उसमें कहां दोष है, हमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसी को कहते हैं कि न तो गृहस्थानां ज्ञान मात्रा यत्तम मोक्षम प्रतिषिध्य अन्येषां केवल ज्ञानाधीनो मोक्षो विवक्षते। गृहस्थ को ज्ञान मात्रायत मोक्ष का प्रतिषेध करके दूसरों को केवल ज्ञान से मोक्ष की विवक्षा हमारी नहीं है, क्योंकि आश्रमांतराणाम अपि स्मार्तेन कर्मणा समुच्चय अभ्युपगमात्। दूसरे जो आश्रम वाले हैं उनको भी स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय हमने स्वीकार किया है। इसी को ये शंका की करके कहा कि अथमतम, अब भाष्य में जाए अथमतम स्रोत कर्मापेक्षया एतद् वचनम्। ये जो मेरा वचन था गृहस्थ के लिए वो स्रोत कर्म की अपेक्षा से था, कि वो जो है स्मार्त कर्म की अपेक्षा से नहीं है। केवला देव ज्ञानान स्रोत कर्म रहिताद गृहस्थानां मोक्ष प्रतिषिध्यते इति। स्रोत कर्म से रहित जो केवल ज्ञान से गृहस्थ को मोक्ष नहीं होगा, ये बात हमने वहां पर कही थी। अब टीका देखिए, एतत् परामृष्टम वचनम एव अभिनयति। ये जो परामर्श किया गया वचन जो है इसी को अभिनय करते हैं। केवला देव ज्ञाना स्रोत कर्म रहितात् गृहस्थानां मोक्ष प्रतिषिध्यते इति। अब यदि कोई पूछे, समय हो गया, वो आगे का कल विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार ये चल रहा था कि ये सिद्धांती का कहना है कि वृत्तिकार जो है अपने जो है व्याख्या में ही विरोध है, उनकी व्याख्या में विरोध। क्यों विरोध है? इसलिए विरोध है कि प्रस्तावना में कह दिया कि ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसमें युक्ति दे दिया कि यावत जीवम अग्निहोत्रम गृहयात, इसलिए कोई भी कर्म का त्याग कर नहीं सकता, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय से मुक्ति होती है। अब यहाँ जब उन्होंने अर्थ किया तृतीय अध्याय में, तो कहा अर्जुन का प्रश्न का क्या तात्पर्य है, अर्जुन का प्रश्न का तात्पर्य फिर ये है कि अर्जुन ने प्रश्न किया जायसी के कर्मणस्ते, ऐसा कैसे प्रश्न कर दिया फिर, जब ज्ञान कर्म का समुच्चय भगवान ने उपदेश किया द्वितीय अध्याय में, तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया, अर्जुन को बात समझ में नहीं है इसलिए ऐसा। फिर भगवान ने ऐसा उत्तर कैसे दे दिया फिर, यदि ज्ञान भगवान को उत्तर देना था ना कि हमने तो ज्ञान कर्म का समुच्चय कहा तुमको, तुम ऐसा प्रश्न कैसे करते, तब भगवान ने कह दिया कि हाँ लोकेश में द्विविधा निष्ठा पूरा पूरा, इसका अर्थ करने लगे तो फिर वो बदलना पड़ा, इसका अर्थ करने लगे तो बदलना पड़ा, तो बदलना पड़ा तो ये बदल दिए कि गृहस्थ के लिए तो ज्ञान कर्म का समुच्चय है और सन्यासी के लिए केवल ज्ञान से मुक्ति होती है। तो क्या फिर तुम्हारी बात में विरोध होगा, तुम पहले कहे थे कि सबके लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय है, अब कह रहे हो कि सन्यासी के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं है। अरे कहा भाई, वो हमारी बात में कोई हमारी बात तुम नहीं समझ, वो स्मार्ट कर्म के साथ उसका भी समुच्चय, हाँ सऊत कर्म के साथ जो है गृहस्थ का समुच्चय, स्मार्थ कर्म के साथ तो उसका ही समुच्चय, इसलिए हमने कहा कि कर्म समुच्चय के द्वारा जो है वह मुक्ति होती है। तो ये कह दिया था कि केवला देव ज्ञान ज्ञानात् सऊत कर्म रहितात् गृहस्था नाम मोक्ष प्रतिषिध्य। अब एक चीज उठाते हैं, ननु गृहस्थानाम स्रोत कर्म राहित्य भी, यही चलेगा ना, ननु गृहस्थानाम स्रोत कर्म राहित्य भी सती स्मार्ते कर्मणि कुतो ज्ञानस्य केवलत्वं लभ्यते येन निषेधोक्ति अर्थवती। का भाई देखो, गृहस्थों को स्रोत कर्म राहित्य सती स्मार्ते कर्मणि, सती स्मार्ते कर्म, इसको सती को इधर से लगाइए। अरे गृहस्थ को जब आपने कहा कि स्रोत कर्म छोड़ देगा तो गृहस्थ को केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती है, तब बताओ कि स्रोत कर्म छोड़ देगा तो स्मार्त कर्म रहेगा कि नहीं। अरे स्रोत कर्म छोड़ दिया तो स्मार्त कर्म तो उसको भी रहा, तो स्मार्ते कर्मणि सति, स्मार्त कर्म के रहने पर भी कुतो ज्ञान से केवलत्वम लभ्यते, तो केवल ज्ञान से उसकी मुक्ति नहीं होगी, ये जो बात तुमने कहा था, तो केवलत्व कैसे रहेगा। जैसे आपने कहा था ना, केवल ज्ञान से उसकी मुक्ति नहीं होगी, तो जब स्रोत कर्म छोड़ देगा तो भी स्मार्त कर्म तो रहेगा ही, तो केवल ज्ञान से मुक्ति का निषेध कैसे आपने कह दिया। ये केवलत्वम लभ्यते येन निषेधोक्ति अर्थवती, इसलिए निषाद करना जो है अर्थवान होगा, ये तो तभी हो जब पहले प्राप्त हो, पर उसके साथ तो केवल ज्ञान तो है नहीं, स्मार्त कर्म तो है ही है, इसके साथ कैसे बैठे, गृहस्थ के साथ स्रोत कर्म छोड़ दिया तो भी स्मार्त कर्म तो है ही, फिर स्मार्त कर्म है ही तो आप कैसे कहते हो केवल ज्ञान मुक्ति मुक्ति न भोज, उसको केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। अरे केवल ज्ञान कैसे रहेगा, स्मार्त कर्म तो रहेगा ही, भले शोध कर्म छोड़ दिया उसने, तो केवल शब्द का प्रयोग कैसे होगा कि जिसका आप जो है निषेध करते हैं उसी को निकालते हैं। भाष्य में लिखिए, तत्र गृहस्थानां विद्यमानम स्मार्तम कर्म। अरे भाई, गृहस्थ में स्मार्त कर्म तो विद्यमान है, पर उसको महत्व नहीं दे करके कह दिया। जैसे बहुत चीज ऐसी होती है मुख्य चीज को लेकर के बात कह दी जाती है, मुख्य चीज को, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कपड़ा आदि तो पहना है ना, लेकिन कोई भी सामान नहीं लेता है, कोई कपड़ा लगता कुछ सामान लेकर के चल देता, उसको क्या कहते हैं, कुछ भी लेके नहीं देता। खाली शरीर से गया, कुछ भी लेकर के नहीं गया। अरे भाई, कुछ भी लेकर के कैसे नहीं गया, कपड़ा तो पहना था वो, पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इसी प्रकार वो स्मार्त कर्म भले ही उसमें है गृहस्थ, पर यदि स्रोत कर्म छोड़ दिया उसने, तो हमने कह दिया केवला ज्ञानान मुक्ति न हो। स्रोत कर्म छोड़ने वाले गृहस्थ को केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, स्मार्त कर्म उसके साथ है, पर रहने पर भी उसकी उपेक्षा करके कह दी जाती है। तो व्यवहार में इस प्रकार की बात कही जाती है, उसमें कोई दोष नहीं होता। इसी बात को ये मतलब नहीं है, यहाँ पर तो शंका पक्ष सिद्धांति का क्या कहना है कि भाई तुम केवला ज्ञानाद मुक्तिर न भवती गृहस्थस्य, तो हाँ स्मार्त कर्म तो है,